الحمد لله رب العالمين يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب نسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت من أموات المسلمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما وأشهد أن لا إله إلا الله إذا وقف العباد في ساعة العرض على الله watakaposimama viumbe wa Mwenyezi Mungu katika ile saa ya kuhudhuria viumbe mbele ya Mwenyezi Mungu, wabalaghatil qulubul hanajira, na wakati huo ni wakati mgumu, nyoyo zitafika katika hanajira, mishipa yake ya mwisho. Wakati huo nada Allahu ta'ala ala atfalil muslimin, Mwenyezi Mungu atawalingania kuwaita watoto wadogo wa Waislamu waliokufa chini ya umri wa baligh. Waqala lahum, atasema Mwenyezi Mungu kuambia watoto hao, ya atfalul muslimin, enyi watoto wadogo wa Waislamu, udukhulul janna, ingieni peponi, mbona mmesangaa vizingitini? Falaisa alaikum hisabun, nyinyi hakuna juu yenu hisabu, hamkuhusika na madhambi nyie, hamkufika kwenye umri wa kuhesabiwa kama mmetenda madhambi, ingieni ndani, msikae hapo. Fayakulu atfalul muslimina, basi watajibu watasema wale watoto wa Waislamu, wa izzatika wa jalalik, tunaapa kwa nguvu zako Mwenyezi Mungu na tunaapa kwa utukufu wako, ya Rabbana, e Mola wetu, la tudkhilna aljannata, sisi usituingize peponi, illa, isipokuwa, idha adkhalta maana abaana ummahatina, mpaka utapowaingiza pamoja na sisi baba zetu na mama zetu. Idha balaghatil qulubul hanajira, zitapofika roho, nyoyo katika mitulinga, mishipa ya mwisho zinapapatika, nada malikul mulki wa malikul muluk, ataita wakati huo yule mfalme wa wafalme aliye miliki falme zote, atapouliza limani ilmulku liyauma, siku hiyo la mujibu, hakuna atakayethubutu, si Marekani, si Mrusi, si Mfaransa, si Mjapani, limani ilmulku liyauma, la mujibu, fayujibu subhanahu ala dhatihi huwa, atajibu mwenyewe Mwenyezi Mungu mtukufu baada ya kimya kirefu, atasema leo, almulku lillahi alwahidil qahar, ufalme wa leo ni wa Mwenyezi Mungu aliye mmoja peke yake, mwenye kuteza nguvu, ni pweke, mwenye amri na shani, atakalo ndilo huwa. Nada Allahu ala atfalil muslimina, ataita Mwenyezi Mungu wakati huo. Wakati gani huo? Ni wakati ambao jua limekurubia, limekurubia jua kwenye ardhi, qadru milun, kiasi cha maili moja tu. Lam toka mtu jasho kwa munasaba na amali yake mtu mpaka linafika jasho kwenye magoti ya miguu, na mwingine linamfika kwenye kifua, na mwingine kwenye shingo, na mwingine anaanza kukulinywa kwa mdomo na pua, huyo anazama chini na atajaribu kuogelea lakini hawezi. Hata akiwa ni muogeleaji namna gani hodari, hataweza kuogelea pale hapo. Viumbe wako hapo mahakamani wanasubiri hukumu itolewe, wakiwa uchi mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna kimwenye kipande cha nguo hata kidogo. Nada ala atfali almuslimina, wakati huo ndo Mwenyezi Mungu atawaita watoto wa Waislamu na kuwaambia udkhulul jannata falaysa alaykum hisabun, watoto ingieni peponi, hakuna juu yenu nyinyi hisabu. Atfalun sigharun, hawa ni watoto wadogo. Banuna wa banat, wa kiume na wa kike. Fayaaba atfalul muslimina, watakataa watoto wa Uislamu dukhulal jannati, kuingia peponi peke yao. Maashiddati haulil mawqif, pamoja na shida ya kishindo cha kisimamo cha pala hapo. Limadha, kwa nini hamtaki kwenda ndani nyinyi? Madha turiduna min Allah, nini mwataka nyinyi kwa Mwenyezi Mungu? Ya atfala ummati la ilaha illa Allah, enyi watoto wa umma unaotamka la ilaha illa Allah, kwa nini? Tupeni sababu. Ash-shamsu daniya, jua limekurubia kwenye vichwa vya viumbe. Min ruusi al-ibadi, katika vichwa vya waja. Wa jahannamu tunadi, na wakati huo jahannamu inaita. Watakulu, na inasema halumma ilaiya ya fulanu, fulani bin fulani, wewe njoo kwangu mimi, nimeuma kwa ajili yako. Wanikimbia mie, mimi nakuhitaji, nina njaa, tokea nimeumba sila kitu bado, na wewe ndio chakula changu, njoo huku. Waya fulanu, na mwingine anaitwa kwa jina lake vile vile. Waqad farra almar'u min akhihi, na wakati huo mja tayari kashamkimbia ndugu yake, baba mmoja mama mmoja na yeye. Wa farra min ummihi wa abihi, na amemkimbia mama yake na baba yake, hana haja naye. Na hata kama mama mtu atamwambia mwanawe, e mwanangu wewe unamkimbia hata mimi? Laqad kana laka batni wi'an, tumbo langu lilikuwa ni kontena yako, umekaa miezi tisa mwanangu, unakataa. Wasadi laka siqaan, na kifua changu, chuchu yangu ilikuwa ndo kinywaji chako, ndo mfereji wako. Wakati huo huwezi kuchakua chochote wewe, wategemea maziwa yangu kifuani tu, na hujui kama nilikuwa ninayapata au siyapati, ninapata chakula au sipata chakula, baba yako naye pamoja au keshakufa, wewe hujui. Wahijiri laka witaan, na paja langu lilikuwa ni godoro lako, unalala hapo hapo, unafanya haja zote hapo hapo, ee mwanangu we. Fahal laka min hasanatin yaudu ilaya khairuha liyauma, mwanangu mwanangu, unalo jema lolote lile lirejee khairi yake kwangu mimi mwanangu? Nataka unisaidie thawabu kidogo, niokoke na adhabu ya Mungu. Mwana atamjibu mama, amwambie ya ummahu, ewe mama, innani ashku mimma fihi tashkina, na mimi vile vile nasikitikia hilo hilo unalosikitikia wewe. Mama, kama unayo thawabu wewe, nipe mimi, wewe ukaingie motoni, mimi niokoke. Wa atfalu almuslimina ya abawna dukhula aljannati wa yastahlifuna Allah, wakati huo wale watoto wadogo wanamwapia Mwenyezi Mungu, almalik, aliye mfalme, biizzatihi wa jalalihi, kwa nguvu zake na utukufu wake, wanasema la tudkhilna aljannata, usituingize sisi peponi, hatta tudkhila maana, mpaka utapowaingiza pamoja na sisi abaana, baba zetu, wa ummahatina, na mama zetu, alladhina, wazee wetu ambao, sabaru fi dunya, walivumilia matungo katika dunia, ala faqdina, juu ya kutokosa sisi. Ya Rabbana, e Mola wetu, idha kunta farraqta bainana, itapokuwa wewe umetutenganisha baina yetu, wabainahum, na baina ya wazee wetu, fi dunia, huko duniani, fala tufarriq bainana liyauma, usitutenganishe leo hii, tuweke pamoja. Fayaqulu Allahu, fayaqbalu Allahu shafa'atahum, hapo atakubali Mwenyezi Mungu uombezi wao, fihim, kwa hao wazee, kwa hao watoto. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, na nashuhudia ya kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Huwa al-khuluq, yeye ni tabia, kama alivyotajwa kwenye Qur'ani, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa huwa ar-rahma, na yeye ni rehma vile vile. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Huwa al-insanu al-kamil, naye ni mwanadamu aliyekamilika. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risala, tunashuhudia kwamba yeye amefikisha ujumbe. Wa adda al-amana, na ameitekeleza amani. Wa nasaha al-umma, na amenasihi umma vyema. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin, na akapigania jihadi upande wa dini ya Mwenyezi Mungu, haki ya kupiganiwa kwake mpaka Mwenyezi Mungu alipompelekea yaqini, yani mauti. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون إن يندوق وأمني سنعيش اليوم تتعيش كتكوسكه وليو إن شاء الله تعالى مع كلام رب العزة فموجع نمنين يمولم تكوف في الحديث القدسي الجليل aloyatamka katika hadithi takatifu. Na maneno hayo, yuallimuna, anatufundisha Mwenyezi Mungu, an khamsati shuruti, kutokana na sharti tano, kubuli sala, za kukubaliwa matendo yetu kama sala vile. Sisi tumezoea kuzitambua zile za kuwajibika Muislamu kuswali, hakubalini sala yake mpaka apate muwana ni umawajibati sala, kama vile Uislamu, mtu kuwa baleghe, na haya na mengineyo. Na tunaelewa vile vile sharti za kusuhi sala yenyewe, kama vile mtu kuelekea kibla, na vile kutawadha, asiwe na janaba, na mengine kama haya. Lakini kuna mambo mengine wengi tumeghafilika nayo, ambayo hayo ndiyo mazito. Inaweza kutimia wajibu wa kuswali kwamba yeye ni Muislamu, yeye ni baligh, na sharti za kusuhi sala akazipata, kwamba hapo alipo yeye ni tahir, hapo alipo kaelekea kibla, lakini pamoja na hayo akaondoka kwenye sala akiwa patupa kupata kitu. Sharti hizi tano ni sharti ambazo allati tumtiju sita na taiz, zinaleta faida sita vile vile. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: إنما أتقبل الصلاة وحقيقة ميمي إن يقبل الصلاة قناني ممن تواضع بها كتوك قيول أمائي أمن ينكيا kwa sala hiyo, liadhamati, kwa sababu ya utukufu wangu. Hana kiburi tena wakati anaswali. Hawatakabari viumbe, kuanzia binadamu mpaka wanyama, hakuna anayemtakabaria. Hapa mtamkubalia kwamba yeye anaswali. Hii sharti ya kwanza kabisa. Lakini akiwa na kiburi, basi ameondoka patupu. Ya pili, walam yastatilla ala khalqi, na akawa hakumuudhi kiumbe wangu yoyote, kwa maudhi yote yale ambayo tutayataja hapa, baadhi yake maudhi hayo, anoroka mtu patupu, sala yake ilikuwa inafutwa, hakubaliwi tena. Ya tatu, walam yubit, na kawa hakupitisha wakati wa usiku, musirran ala maasiyati, katika hali ya kuendelea juu ya maasi yangu kuniasi mimi. Hilo la tatu. La nne, waqata'a naharahu, akaukata mchana wake, fi dhikri, katika kumtaja mimi na kunikumbuka mimi. Na la sita, warahima almiskina, akawaonea huruma maskini za Mungu. Wabni sabil, na wale walioharibikiwa na njia. Walarmala, na wanawake wajane waliofiwa na waume zao au wakaachwa, wakaona tabu kujikashifu maungo yao kwa kupata riziki za dunia, wao wakawaonea huruma, wakawamekea kifungu maalum cha kuwatizama. Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum, wakaweka fungu maalum katika mali zao kwa wale waombaji na walojizulia kuomba ambao wana hali mbaya. Warahima almusabu, na wakawarehemu vile vile waliofikwa na misiba. Haya ni mambo matano, sharti hizi ni sharti mambo matano za kukubaliwa ibada yote ile ikiwemo ndani ya sala. Wama hiya natija tu sita, na nini faida sita zinazopatikana kwa mambo hayo. Faida ya kwanza, dhalika nuruhu kanuri shamsi, akiyafanya hayo mja atapewa na Mola wake nuru yende ikamurike kwenye moyo. Nuru hiyo ina power kama nuru ya jua. Mwenyezi Mungu atakuwa anamuonyesha kila batil na kila haki, hatelezi kabisa kwa sababu mambo hayo. La pili, aklauhu biizzati, nitamlinda mtu huyo kwa nguvu zangu zote nilizo nazo. La tatu, astahfidhuhu malaikati, nitawataka malaika wangu wamhifadhi na kila aina ya balaa. La nne, ajaalu lahu fi dhulmati nuran, nitamfanyia kwenye kiza yeye atapata mwangaza. Na la tano, wa fil jahalati himma, na katika ujinga nitamfanyia upole. Akifanyiwa ujinga, halipi ujinga, analipa upole. Wa idha marru billahu marru kirama. Na la sita, wa mathaluhu, na mfano wa mtu kama huyo, fi khalqi, ukilinganisha na viumbe wengine mbalimbali, viumbe vyangu, kama thali firdausi fil janna, anakuwa sawa sawa na firdausi ukilinganisha na pepo nyingine. Innama atakabbalu salata mimman tawadaa biha li'azamati, kwa hakika ninaikubali sala kutoka kwa yule ambaye amekuwa mnyenyekevu kwa sala hiyo kwa sababu ya utukufu wangu. Watawadhu, na unyenyekevu huwa aksul kibri, ni kinyume cha kiburi. Wal kibru, na hicho kiburi, huwa ghamtu nasi, ni kuwadharau watu. Yaani ihtiqaru nasi, ni kuwadharau watu, kibri hicho. Faman ihtaqara nasa, yoyote mwenye kuwadharau watu akawadhalilisha, fa huwa mutakabbir, yeye anakuwa ni mwenye kuwa na kibri. Ataswali achune uso miaka na miaka, kama kuna kitu hicho kwenye moyo wake, basi swala hiyo imekwenda rijojo. Wabataru lhaki, na kuifanyia batara haki, ai adamu kubuli nasiha, anakosa kabisa mtu kama huyu kukubali hata nasaha za Waislamu wenziwe wakimnasihi hivyo sivyo. Mwenyezi Mungu amesema hivi, Mwenyezi Mtume amesema hivi, akubali nasaha kwa sababu ya kibri alichonacho. Bal innal kibra, bali hakika ya kiburi, yataadda nasa, kinawakiuka binadamu, ila ghairihim, kufanyiwa unyama na kiburi hata viumbe vingine, min makhlukati Allahi, katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mbalimbali. Tegeni masikio sasa karibu, msogeze nyoyo zenu karibu, ili tuasikilize mambo ambayo ni hatari sana mtu kuwa nayo, yanaweza kumharibia ibada zake zote. Mwenyewe kaswali hapa, anakwenda mbele ya Mola wake akiwa na matarajio, akiwa na matumaini ya kwamba atapata thawabu, atanusurika, kumbe mambo yako vingine kabisa. Rajulun fi asri nabiyillahi Nuh alayhi salam, kuna mtu mmoja katika zama za mtume wa Mwenyezi Mungu Nuhu, juu yake amani ya Mwenyezi Mungu, mtu huyu raa kalban, alimuona mbwa aswad al-lawni, mwenye rangi nyeusi tititi mbwa, mashian, anatembea katika ardhi, hakumkosa mtu kitu, mbwa anatembea tu. Yule bwana fabasaka alaihi, akatema mate kumtemea mbwa, ah puf pale pale. Faau Allahu ila Nuhin, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi kwa Nabii Nuhu, wahi namwambia Nabii Nuhu, kul li hadha alladhi basaka ala alkalbi, Nuh mwambie huyu mfuasi wako aliyetema mate juu ya mbwa, kiumbe wangu mbwa, muulize hivi, atuaibu sanaata, anakitia aibu hicho kilichofanywa, am tuibu sanaa, au muulize, au wewe unatia aibu yule muumbaji aliyekitengeneza hicho? Yupi unamtia makosa katika hawa wawili? Unamtia makosa huyu mbwa au unamtia makosa muumbaji wa mbwa? Hebu niulize kwa mtu huyo, hata akafika pahala pa kumtemea mate. Ikiwa mbwa katemewa mate, kaja Jibril kwa Nabii Nuhu, muulize huyu mtu, je, itakuwaje kwa yule Uqba ibn Abi Mu'ayth, kafir mushrik, aliyesikiliza maneno ya Umayya bin Khalaf, wakati akamwambia Uqba, nipata habari ushasilimu wewe, ushamfuata Muhammad wewe, chasikia mimi mitani. Uqba anakataa, hapana hapana, sikuslimie, sikumfuata, mimi nitamfuata yule. Akaambia hapana, na habari za uhakika za yakini, nimeambiwa na watu madhubuti, umekwenda kwa Muhammadi ukamwambia kusomee hicho chukule nacho, ili na wewe baadaye umsomee ulio nayo, yupi awe bingo kati yenu wawili? Muhammad akaanza yeye mwanzo, alipokusomea hayo alikusomea, ukaweka mikono yako kwenye ardhi chini, na ulipofika zamu yako akakwambia soma na wewe, ulishindwa, ukamwambia kwamba la, hapa someki tena, na ukaondoka pale mnyonge, usomeka chini. Je, kweli si kweli? Akamwambia kuhusu kwenda kwa Muhammad kumwambia nisomee, nimekwenda kweli, na aliposoma kwa hakika mimi nimeelewa, lakini sikutamka shahada mbili mbele yake. Akamwambia siamini, siamini kama hukuamini. Sasa kama uamini nifanye nini mimi mpaka uamini? Akamwambia naam, mpaka nisikie siku moja umemkuta Muhammad njiani ukamtandika kibao kizuri, kofi la uso, na baada ya hapo ukamtemea na mate usoni kwake, hapo nitajua kama kuamini. Hivi hivi tusikubali? Akaambia hilo tu, hilo naam. Akaambia subiri, nitakuhakikishia kama sikuamini mimi. Uqba ibn Abi Mu'ayth la'anahu Allah kamkuta Muhammad njiani akampiga kibao. Muhammad kuna kibuni muri kizunguzungu, na baada ya hapo akamwagia kohozi akalikwangua la mwisho wake, akamtemea usoni. Bwana Mtume kwa hakika si aghlab kumwapiza mtu, lakini hapa ilibidi aapize, hapa ilibidi aapize. Na naam, Uqba huyo amekwenda kuraruliwa na wanyama, mbwa mwitu katika majangwa, hakubakishwa huyu hata kichwa chake bufuru, hata mfupa kupatikana. Na Mwenyezi Mungu anasema wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, na siku atapotafuna dhalim kwenye mkono wake, alama gani hiyo ya kujuta? Yani yakulu au yanasema ya laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, ya laiti mimi ningechukua pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu njia ya haki, nilikuwa nishaiona, nishasomewa. Ya wailata, kuangamia kwangu mimi, laitani, ya laiti mimi, lam attakhidh fulanan khalila, nisinge mfanya fulani, yani Umayya bin Khalaf, akawa ni mwandani wangu, kipenzi wangu. fulani huyu laqad adhallani ani dhikri, amenipoteza mimi na makumbusho ya Mwenyezi Mungu. Baada hizi yaani baada ya kunijia mimi. Lakini wapi hayo anayasema tu. Wa kana shaytanu lil insani khadhula, na amekuwa shetani kwa mwanadamu ni mwenye kumwacha mkono pala pabaya. Atamwacha mkono wakati keshaua, atamwacha mkono kesha fisidi, atamwacha mkono kesha haribu, kesha yatamka ya kuatamka na juta, na kama kuandika ameandika in writing matusi moja kwa moja kampe fulani, baadaye anakuja kujuta, lakini nishaandika. Wakana shaitanu, na amekuwa shaitani lilinsani khadhula, kwa mwanadamu ni mwenye kumwacha mkono wakati kisharibu. Faauha Allahu ila Nuhin, Mwenyezi Mungu akapeleka wahi kwa Nabii Nuh, qul li hadha alladhi, mwambie huyu ambaye basi qala alkalbi, katema mate juu ya mbwa, muulize atuibu sanaata, unakitia aibu kiumbe cha Mwenyezi Mungu kilichoumbwa, amtuiba sania, au unamtia aibu muumbaji. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, tawaada Allahu humazata lumaza, Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake ameweka makamio ya nguvu kwa kila msengenyo na kila mbezo uliobezwa na kusengenywa na msengenyaji. Ai, yani kula hamazin lamazin, Mwenyezi Mungu ameweka makamio, jambo sio nilipenda kabisa hilo, ni kibri hicho, hayafanyi hayo ile mwenye kibri, kila msengenyaji na mbezaji. Aliposema wailun likulli humazatin lumaza, adhabu kali itathibiti kwa kila mbezo na msengenyo uliosengenywa na msengenyaji na mbezaji. Aghlabu watu hawa wenye kubeza na kusengenya na kutoa ulimi nje, au tazameni huyo, au kupandisha nyusi zake juu na chini, au shingo yake tu, anamsema mtu ambaye hamuoni kama mgongo. Mwenyezi Mungu apendi hilo. Wailun likulli humazatin lumaza, aghlabu ni nani anafanya hivi? Alladhi jamaa malan, yule ambaye kakusanya mali haitumii katika njia za Mwenyezi Mungu, anafungua matajuri akesha akicheka anasema nina pesa kaka nyapunda mimi. Alladhi jamaa malan wa'addahu, na akaona hisabu tu basi, huyu Mwenyezi Mungu ameweka makamio makubwa kwake yeye. Alhamazu huwa alladhi yu'ibu an-nasa, huyu hamazu ni yule ambaye anatia aibu watu. Wallamazu, na lamaz huwa alladhi yat'anu fi a'radhi an-nasi, yeye kazi yake kutoa matusi na kuharibu heshima za watu. Binadamu mzima anamwita wewe mbwa, wewe mbwa njoo huku, wewe ng'ombe, wewe ng'ombe, namna kama hivi, jina lake mtu analiondoa anamwita mnyama. Hakadha kazi yake kwa yeye kutia aibu watu tu basi. Wa adhkurukum hadha alhadatha, na ndugu zangu nitakutijieni tukio hili vile vile, mujue kwamba swala endapo zimeongozana na kibri na mambo ya viburi huwa tena mtu kaondoka patupu. Achunge sana mwenye kuswali, asidhani swala ni kule kuinama na kuinuka misikitini tu, ukitoka nje vile vile inaangaliwa umeswali kweli, unaijali swala yako. Adhkuru lakum, nitakutajieni hadha alhadatha, tukio hili, alladhi waqa'a ala yadai almasihi, limetokezea mbele ya Masihi ibn Maryam alayhi salatu wassalamu. Kana sayyiduna Isa, alikuwa bwana wetu Isa, ma'a ba'dhi alhawariina, yuko pamoja na baadhi ya wale wanafunzi wake 12. Fawajadu kalban, njiani wakamkuta mbwa, mayitan, kesha kufa mbwa. Faqala ahadu alhawariina, akasema mmoja katika wale wanafunzi wake, ha, za ajiba limekufa lile, ma abshaa launuhu, uchukivu ulioje wa rangi yake, rangi yake mbaya. Waqala thani, wa pili akasema, ma antana rihuhu, hi, na kunuka je mzoga wa nuka huu, harufu yake mbaya. Wakala thalithu, na watatu wakasema, ma aswa mandhuru, mandharu. Na halafu tizama vile anavyotizamika ile mandhari yake, hapendezi. Fakala almasihu ibn Maryam, Nabi Isa bin Maryam akasema, ma ajmalu bayadha asnanihi. Ha, kiumbe wa Mwenyezi Mungu, hata kama kishakufa, uzuri ulioje katika weupe wa meno yake. Anawagomba kistaarabu, anawagomba kiakili. Nyinyi kiumbe wa Mwenyezi Mungu mnamtajia ila hizo, basi mimi nilichokiona neno na uzuri wa meno yake na usudu bila alivoka. Nadhara ila maudhi'il hasan, Nabii Musa ka, Nabii Isa kaangalia pahala pazuri ndo akapasifu, pale pabaya kapaacha. Wayakulu shairu, na anasema mtunga mashairi maneno ya busara, anasema idha shi'ta an tahya saliman min al-adha. Binadamu ukipenda kuishi salama kutokana na maudhi, wa hadhuka mawfurun, na hadhi yako ikawa bado nyingi na heshimiwa, wa irdhuka. Binadamu ukipenda kuishi salama kutokana na maudhi, wa hadhuka mawfurun, na hadhi yako ikawa bado nyingi na heshimiwa, wa irdhuka sinun, na heshima yako imehifadhika. Ukiyataka hayo, lisanuka, ulimi wako, la tadhkur bihi, usiutajie ulimi huo, aura tamriin, aibu ya mtu yote usitaje. Kwa nini? Fakulluka auratun, wewe mwenyewe kila kitu chako ni aibu. Walinasi alsinun, na watu ndimi wanazo, wakitaka kusema basi hata nje huwezi kutoka wewe. Pengine katika aliyokosa thamani, wewe umekosa thamani sana, na watu ndimi wanazo, lakini umezuia kusemi. Unaona kijibanzi kidogo katika jicho la mtu, kumbe kwako wewe kuna boriti zima, jiti limekaa. Waainuka, na jicho lako, in abadat ilaika musawian, ikiwa litadhihiri kuona upande wako ubaya kwa mtu mwingine, fasunha, lihifadhi jicho lako, wakul, na uliambie, ya ainu, jicho langu we, wacha kuangalia ibu za watu, linnasi ayunu, na watu vile vile macho wanayo, na wakikusudia kukuchungulia na wewe, wewe ndo na ibu zaidi. Basi jicho langu, wacha kuangalia ibu za watu, shughulikia mambo yenye maana. Waashir bimaarufin, nakana watu kwa wema, wasamih man i'tada, na umsamehe kila mwenye kufanyia uadui, wafarik, tengana na binadamu, walakin billati hiya ahsan, lakini tengana nao kwa ile njia ambayo ni nzuri zaidi. Hiyo ilikuwa ni sharti ya mwanzo, innama ataqabbalu salata mimman tawadha biha li'azamati, hakuna tawadhu'i, ibada imeharibika. Sharti ya pili, walam yastatil ala khalqi, na wala hakuwa udhi viumbe vyangu. Ma hiya al-istitala, hili neno istitala alolitumia Mwenyezi Mungu kwenye hadithi al-Qudsi ni kitu gani? Istitala, hata ambapo mtu hakubali sala yake. Al-istitalatu hiya adhal ibadi, istitala ni maudhi kwa waja. Famaana lam yastatilla ala khalqi, basi maana ya kwamba lam yastatilla ala khalqi, yani lam yuudhi khalqi, yani mwenye kuswali nayo ikubali swala yake, hakuwa udhi viumbe vyangu kwa maudhi ya namna yoyote. Kuna maudhi ya macho, kuna maudhi ya mikono, kuna maudhi ya masikio, kuna maudhi ya ulimi, kuna maudhi ya miguu, kuna maudhi ya kila namna. Al-Mundhiri, Mwenyezi Mungu amuiradhi, ani sahabi al-jalil, kutoka kwa sahaba mtukufu Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, aitwaye Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, kasimulia nini? Anasema Tamim, بينما نحن قعود عند رسول الله, wakati sisi tumekaa kitako mbele ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, idh mara kutahamaki, dakhala alaina jamalun, aliingia pale kwetu ngamia, min aljimali, katika ngamia, hayawani, tunaona ghafla katuingilia ngamia pale na mtume katulia hivi hivi na hakuna hata mtu mmoja anomfukuza, anakuja ngamia, anakuja mpaka chini ya mtume, tumekaa kimya, tutulia tu, na mtume hana wasiwasi, kaa kimya. Na singamia wake tunomjua kaswa asiye ngamia mwingine, wadakhala, akaingia ngamia huyu ala rasulillahi, kwa mjumbe Mwenyezi Mungu, kaanahu yaarifuhu, wallahi kaja kwa namna ambayo utasema namtambua tu Muhammadi, maana kaja kama binadamu mwenye akili yake, anakiuka, anapita, anapembua, anakuja zake pole pole, kufika kwa Muhammadi pale akaanza kupunguza spidi na kupiga magoti, wawadha athamahu, ngamia akaweka mdomo wake ala udhunil habibi sallallahu alayhi wasallam, akaweka mdomo wake ngamia kwenye masikio ya mtume, na mtume kuona vile akazidi kuinama kumsikiliza. Wa ansata lahu rasulu, akakaa kimya kumsikiliza huyo ngamia bwana mtume. Ngamia akazungumza anayotaka, hata faragha aljamalu, mpaka kamaliza ngamia min kalamihi, katika maneno yake. Faqala ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, alipomaliza ngamia kunongona na mtume, mtume akasema kuambia maswahaba, jamani nye, arsilu ila fulani ibn fulanin, pelekeni ujumbe na muhitaji ya mtu fulani ibn fulani aje hapa sasa hivi. Wakaondoka maswahaba, wakamtafuta huyo mtu, akaonekana. Fajia bihi, akaleta mpaka mtume. Alipofika bwana huyo, faqala lahu, bwana mtume akasema kumwambia huyo mtu, anta sahibu hadha aljamali, wewe ndiye bwana mwenye ngamia huyu mmiliki. La, yule mtu hana wasiwasi, akajibu haraka, faqala lahu, naam ya rasulullah, ndiye mimi ndo mwenyewe. Dhanna ya mtu huyu labda ngamia kapotea, dhanna ya mtu huyu labda ngamia nitakununuliwa halimradi, au dhanna yake pengine mtume kamuona anazo nguvu ngamia yule, mtume kampenda kumchukua katika jihadi. Akajibu mbio mbio, naam ndiye mwenyewe. Kala lahu, mtume kamwambia huyu bwana, innahu, hakika huyu ngamia, yashkuka ila Allahi, anakushitaki kwa Mwenyezi Mungu. Kaja kunongoneza na mashtaka yake, liannaka taksu alaihi, wewe unamfanyia ukatili, unamuadhibu, unamtesa ngamia huyu, wakati unapomtwika shehena anaposhindwa kwenda, hukakitako huyu, wewe unampiga bakora, hainuki, hawezi kuchukua mzigo. Ulipoyaona hayo, adabu yake unakwenda kuchukua moto, unasema atanitambua sasa hivi mie, atanitambua sasa hivi mie, huyu mkaidi sana huyu. Unakuja na moto, unambabua, kwa kumbabua kwa moto huyu nukambio kenda yule, unasema naona, naona mkedi sana huyu, huyu heni mpaka moto huyu. Wanapotokea watu wenye maarifa, wenye akili, humpunguzia maskini ngamia mizigo, kisha akaondoka pole pole. Wewe unasema kwamba mkaidi sana huyu, hana adabu huyu, huyu heni mpaka moto huyu. Basi kaja kwangu, anakushtaki kwa Mwenyezi Mungu kwa unomfanyia, liannaka taksu alaihi, kwa sababu wewe unamtendea ukatili huyu. Hichi ni kiburi hichi. Na Mwenyezi Mungu anasema, nakubali swala kwanza, mimman tawadha biha li azamati, na la pili, wala myastatilla ala khalqi, na hawaudhi viumbe vyangu. Viumbe kwa jumla, si binadamu peke yake, viumbe vyote. Watuhamiluhu, na unambebesha ngamia huyu, akthara mima yutiku, zaidi kuliko anavyoweza kubeba. kwa kuwa humsikii kulalama tu, kwa kuwa humsikii kulia tu, wallahi wewe huwezi kubeba. Mwenyezi Mungu anasema wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Wanyama hawa wanakubebeeni mizigo yenu mizito, ila baladin, mpaka kwenye miji mbali huko, lam takunu balighihi, wenye binadamu msingeweza kufikisha mizigo hiyo, illa bi shiqqil anfus, labda kwa tabu ya nafsi. Na hamwezi kabisa. Leo hii baada ya kushukuru neema hii mnakwenda kumtesa, anakushukuru, anakushtaka Mwenyezi Mungu huyu. Waqad asbaha aljamalu, nawe humuoni ngamia wenyewe, ameshakuwa huyu kabira sinni, umri wake mkubwa sana, hatta alibila, hapa enyi ndugu Waislamu, mpaka ngamia, walhayawanati, na wanyama mbalimbali, arafat minhu rahma, wameitambua kwa Muhammad iko rehma, twende tukashtaki, atatunia huruma. Arafat, wallahi viumbe kama wanyama wametambua, kalbahu, moyo wake mtume, arafat, wakatambua, rahmata fuadihi, rehma ya kifua chake, arafat, wametambua mpaka wanyama, annahu ma ursila, kama Muhammadi hakupelekwa, illa rahmatan lilalamina, isipokuwa ni rehma kwa walimwengu wote, wakiwemo wanyama mpaka mimea, kila kitu Muhammadi ni rehma kwao. Arafat, wanyama wametambua vile vile, annahu, ya kwamba yeye sallallahu alayhi wa sallama akhbara, amewahi kutoa habari, anna rajulan, kwamba mtu mmoja, kana kadirtakaba zina, mtu huyo kaparamia uovu wa zina, walakinahu, lakini mtu huyo saka kalban, amewahi kumnyosha maji mbwa, ishtadda bihi al-atash, mbwa ambaye ilimzidi mnukio, alipomnyosha maji mbwa, faghafara Allahu lahu, basi Mwenyezi Mungu alimsamehe mtu huyo maovu yake yote aliyofanya, fashakara lahu, basi na yule mbwa naye akashukuru, aliposhukuru mbwa na Mwenyezi Mungu kamsamehe mzinifu madhambi yake yote, mikwa basi. Innaha dakhalat an-nara, ameingia motoni, fi hiratin, kwa paka tu, paka tu, fi qittatin, kwa paka, habasatha, amemfungia ndani paka huyo, la hiya ataamatha, hampi chakula paka huyo, wala hiya tarakatha, wala hamwachilii huru akenda zake, taakulu min khashashi al-ardhi, akapita akala takataka za ardhi. Paka hana makubwa na yeja la taka linamtosha, akipata kontena hivi ya dampo taka hivi linamtosha, atakwenda pale mwenyewe pekwe pekwe basi, atashukuru mola wake, hana haja ya kuingia jikoni akapika akatandika akatia chumvi akafanyaje, yeye uchafu wa ardhi mtosha. Hatta matat ju'an, mwanamke kamfungia paka mpaka paka akafa kwa njaa. Je, ikiwa mtu kaingia motoni kwa kumzuia paka, paka paka, fama baluka, nini fikra yako Muislam, billadhina allaqu almuwahhidina, kwa wale majabari walo watundika viumbe wa Mwenyezi Mungu, binadamu wenye kumpotesha Mwenyezi Mungu, fi ahbali almashanik, katika vitanzo na wanyonga, bure bure, hana kwa salamati. Wama baluka, na nini bahaba, nini fikra yako, filadhina, kwa majabari ambao mala usujuna, wamezijaza gereza, majela yamejaa watu, hata kugeuka upande wa pili mtu hawezi, kwa mfikichano katika chumba kimoja, wa atfau, halafu wakawa nazizima akaba sajairi, vijinga vya sigireti, wanavizima wapi vijinga hivyo, fi mawadhi'il karama, katika pahala pasiri, wallahi binadamu anayekuwa uchi akesha sigireti nazimwa katika utupu wake. Na hao wanaozimiwa, min a'radhi an-nisa'i, katika nyuti za wanawake wa Kiislamu, yako majela duniani huko, wanaadhibiwa hivyo Islam. Basi arafa al-jamalu, ametambua ngamia, anna hadha huwa Muhammadun, kwamba huyu ni Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, ndo akamwendea kumnongoneza, fashaka ahlahu, akamshtaki bwana wake, ila Muhammadin, kwa nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, faqala alhabibu akasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad, li sahibil jamali, kumwambia mwenye ngamia. Sasa ilivyokuwa amekushtaki, na ili upate salama wewe na kupenda sahaba wangu, bi'uhu li, muuze huyu ngamia kwangu mimi. Faba'ahu, hana la kusema yule bwana, ikabidi amuuze li rasulillahi, kumuuzia mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomnunua bwana mtume ngamia kesh, faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema liljamali, kumwambia ngamia, idhhab ngamia, idhhab, haya nenda, kama tashau, kama upendavyo, kuanzia sasa hivi huru wewe, hutotikwa tena mizigo uliyokuwa ukibeba. Wara, pita ukila vyakula, kama tashau, kama upendavyo. Wala tahzan, na nakuomba ngamia, yawachilie mbali yaliyopita. Wala tahzan ala ma madha, usihuzunike kwa aliofanyiwa yaliyopita, yaachilie mbali, usiatie moyoni tena, utamwangamiza huyu mtu. Inna dhulma laisa qasiran ala abnai adam, kwa sababu dhulma haikufupishika kwa kuwaudhi na kuwadhulumu binadamu tu, hata utapomdhulumu mnyama, basi hisabu inakwenda mbinguni haraka, na huyo mnyama una habari, anaapiza, analaani, pengine kuna maafa yametufika binadamu kwa sababu ya wanyama, huenda maafa mengine yakatufika hivyo, tunawadhulumu, tunawaonea, na huenda baadhi arzaki tunazipata kwa sababu ya wanyama na sio sisi. Kama Nabii Suleiman kenda kuomba mvua wakati wa ukame, kufika njiani kaambia watu, rudini, dua yenu shakubaliwa kwa dua ya namli. Namli amegaragara, anaangalia juu, anamwambia Mola wake, usituchanganye na sisi kutuangamiza kwa makosa ya binadamu. Sisi ni viumbe, hatuna makosa yoyote, twateseka kwa ukosefu wa mvua kwa makosa ambayo hatukufanya sisi. Turehemu Mwenyezi Mungu, taabani hali zetu, teremshie mvua. Nabii Suleiman kageuza na mirudini, mambo shakuwa tayari. Ina maana pengine kama si namli walikuwa ardhini, sisi kwa tunamfanyia Mwenyezi Mungu, pengine hatustahiki kuonjeshwa hata funda la maji, lakini tunayapata maji hayo kwa sababu ya vinyangarika vidogo vidogo, ndege, kasuku, paka, nani na nani, pengine wakiomba dua wao, tena tunachanganyika kula nao pamoja. Inna dhulma laysa qasiran ala abnai adam ba'dhum ala ba'd. Inna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam yaqul, hakika ya mtume anasema, law bagha jabalun ala jabal, la itikama limefanya jeuri jabali fulani kulifanyia jeuri jabali nyingine, nataka nikuhakikishieni kwamba Mwenyezi Mungu atalipa. La dakka Allahu al-jabal al-baghi, Mwenyezi Mungu angelilivuruga akalipanga panga jabali lilofanya jeuri. Nini jabali? Halina akili hapo lilipo, halina kitabu, halikupelekwa mtume, lakini huo ni mfano tu. Kama litafanya jeuri jabali hilo kumtakabaria mwingine, Mwenyezi Mungu atalivuruga. Seuze wewe binadamu mwenye akili timamu, uliyepelekewa mtume, uliyoteremshiwa na sheria kwenye kitabu, kuwafanyia viumbe Mwenyezi Mungu jeuri, kwanza hata ukasali vipi, Mwenyezi Mungu ibada haikubali. Na khalafu Mwenyezi Mungu anamwambia aliyedhulumiwa wakati ameshtaki kwa Mwenyezi Mungu, mtume anasema, itaqida watal madhlumi walau kana kafira, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa hata kama ni kafiri, fa alaihi kufruhu, ni juu yake mwenye kafiri wake. Mwenyezi Mungu humwambia aliyedhulumiwa, wa izzati wa jalali, na apa kwa nguvu zangu na utukufu wangu, la ansurannaka, nitakunusuru mimi wewe, wala baada hini, japo kwa baadaye kidogo, kama si leo kesho, kama si wiki hii wiki ijayo, kama si mwezi huu mwezi ujao, na kama si mwaka huu mwakani, lakini nitakulipia lazima, hata kama ni kafiri. Usije ukasema hii mali ya kafiri na tuitafune tu, kama kadhulumiwa akisikitika, tanamu ainaka, macho yako hulala usiku bukheri, wal madhlumu muntabihun, na aliyedhulumiwa yuko macho na kesha usiku wa manane, yaduu alaika, anaomba dhidi yako, wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halifumbi halilali. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه ترجع الى الندم. Usidhulumu unapojiona na uwezo, dhulma inarejea kwenye majuto. Tanamu ainaka, macho yako yanalala ndani usiku. Wal madhlumu muntabihun, na aliyedhulumiwa yumacho. Yaduhu alaika, anaomba dhidi yako. Wa ainullahi lam tanami, na jicho la Mwenyezi Mungu halilali. Anamsikiliza na humwambia, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hinin. Inna Allah la yumli lidhalimi, Mwenyezi Mungu mpururia tu dhalimu, akamwachia tu. Hatta idha khadahu, lakini atapomtia mkononi, lam yuflithu, haponyoki abadan. Na kama utapenda kwa sababu hayo, wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya dhalima, hivyo ndivyo anavotia mkononi Mola wako miji wakati anapoiangamiza nayo miji yenyewe midhulumu, yani watu wake. In akhdahu alimun shadid, kutia mkono kwake Mwenyezi Mungu kuangamiza kwake kwatia uchungu tena kukali sana. وقال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي الجليل لأنتقمن من الظالم, mimi naapa nitaangamiza kwa dhalim. Fi ajilihi, katika haraka yake. Wa ajilihi, au pole pole yake. Akitaka Mwenyezi Mungu atamwangamiza papo kwa papo, na akitaka atakuwa na mwangamiza kidogo kidogo kidogo kidogo, mara kamzibia mashikio, mara kamondoa saiti ya macho, mara kaifanya miguu ishiki tena, mara kamfanya sasa hali sukari, hali chumvi, mara kamfanya sasa mikono haikamati, puli puli kabisa namchukua. La antakimanna mina dhalim, ntangamiza kwa dhalimu, njilipi kisasi. Fi ajili, katika haraka yake. Wa ajilihi, na hata pole pole yake vile vile. Wa man masha maa dhalimin, na mtu atakayekwenda pamoja na dhalim. Liyukawiyahu, ili kumtia nguvu dhalim. Anamjua dhalim, anamtia nguvu. Wa huwa ya'lamu, na huko anajua. Annahu dhalimun, kwamba huyu ni msaidiaye ni dhalim. Basi faqad kharaja 'anil islam, ajidiwe tu ameshatoka kwenye Uislamu. Faqad kharaja 'anil islam, huyo mtu ameshatoka kwenye Uislamu. Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, dhulma moja tu atofanya mja ni visa vingi siku ya kiyama. Famadha qala al-jamal, tumrejenga mia wetu yule mtu mchamnunua na kishamwacha huru. Sasa ngamia amesema nini na yeye kumjibu mtume? Famadha kala aljamalu lirasuli, kasema nini ngamia kumwambia mtume? Baadama aatakahu, baada ya kumwacha huru. Minal adhabi, katika adhabu alizokuwa anakutishwa adhaban shadidan. Inhana aljamalu, pale pale ngamia kainama. Ala udhuni rasulillah, kwa mara ya pili kwenye masikio ya mtume. Wa akhadha yukallimuhu, akawa anasema naye mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Bi lughatin, kwa lugha ambayo. La yafhamuha, hawezi kuifahamu lugha hiyo. Illa alhabibu Muhammadun, isipokuwa kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammad. Labda uwe mtume, hapo ndo utafahamu lugha hiyo. Na ngamia ni ngamia. Afala yanduruna ila al-ibili kaifa khuliqat, Mwenyezi Mungu anasema je, kwani watu hawajamwangalia ngamia vipi kaumbwa? Ngamia mnyama wa ajabu. Alipouliza sahaba mmoja, nikimkuta mbuzi au kondoo jangwani anapotea peke yake anaranda, nikimchukua au kumwacha nifanye nini ya Rasulullah? Mtume akamwambia, kuhusu mbuzi, kama utamwacha atakuwa chakula cha mbwa mwitu, au atamchukua mwenzako na kuja nyuma yako. Ina maana ruhusa kumchukua, chapotea huyo, msitiri sasa. Ima ataliwa na mbwa mwitu au mwenzako atakayekuja atamchukua. Akauliza sahaba mara ya pili, je, nimkuta pangamia kapotea? Akamwambia iko wapi hiyo siku ya ngamia kupotea? Hapotei ngamia abadan. Laha mauha, ngamia na maji yake mwilini, kastoo maji ya wiki nzima anachukua, au ya wiki mbili, hana haja. Wala haba baiki ngamia. Ngamia na kiatu chake miguuni Mungu kampa, kapewa jina, anaitwa safinatu sahara, jahazi ya jangwani hiyo. Haina wasiwasi hiyo. Anakanyaga visipokanyaga vingine. Hata tairi ya mutukari huja ikapata tabu, ikapata pancha kwa joto la jangwani, lakini ngamia mguu wake unakwenda. Basi ngamia ni ngamia, kainama ngamia akanongona kwenye sikio la Mtume, bilughatin, kwa lugha ambayo la yafahamuha illa alhabibu Muhammadun, hakuna anaweza kuifahamu lugha hiyo illa Nabii Muhammad. Wa rasulu yakul, na ngamia anasema, Mtume anajibu amin amin amin amin, malaika takabbal dua. Wa fi rabi'a, katika mara ya nne, baka Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mara ya nne hakuitiki amini Mtume, akaangua lio akalia. Lo, masahaba pale wanaona mambo ya ajabu ajabu. Wasaalati sahabatu, wakaulizia masahaba, ya Rasulullah, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, amanta thalatha maratin, tumekusikia waitikia amin mara tatu, maana tushaona mambo miujiza, ngamia kaja hapa kanongona, kumbe ilikuwa ni mashtaka na shtaki, hatukujua sisi tulikuwa hapa, mambo ya ajabu haya. Safari hii baada ya kumgomboa wewe na dhuluma ile, amekunongoneza maneno, umeitikia amina mara tatu, mara ya nne wabakaita fi rabi'a, na ukalia mara ya nne. Hadithna wa akhbirna, tunakuomba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hebu tusimlie habari hiyo, tupe habari mambo hayo yamekuwaje. Fakala, bwana Mtume akasema, innal jamala, hakika ngamia huyu, daa li Allah, ameniombea mimi kwa Mwenyezi Mungu, kwa wema nilomfanyia, qailan, kwa kusema yafuatayo, kanambia ngamia, jazakallahu ya nabiyya al-Qur'ani, akulipe Mwenyezi Mungu ewe Mtume wa Qur'ani, anni, kwangu mimi nilomfanyia, wa anil islami, na sipeka yako na uislamu pia pamoja, au lipe khairan, au lipe khairi. Fakultu, kwa hayo ya mwanzo nikajibu amin amin, nakubali naitiki amin. Thumma kala, kisha akasema ngamia, wa ankadha Allah ummataka, na auokoa Mwenyezi Mungu umati wako, min khizi dunya wa adhabil akhirah, kutokana na fedheha ya duniani na adhabu ya akhira. Fakultu amin, nikaitiki amin kwa mara ya pili. Thumma kala, kisha akasema ngamia, wasatara Allahu ummataka, na ausitiri Mwenyezi Mungu umma wako, yauma alqiyamati, siku ya kiyama, kama satartani, kama wewe Mtume wao ulivyonsitiri mimi, ukaniepushia idhlali nilikuwa nikizipata duniani. Fakultu, na hila tatu nikajibu amin. Thumma kala, kisha ngamia akasema, wala jaala Allahu ba'sahum bainahum, na nawaombea umati wao, umati wako, Mwenyezi Mungu asijalie vita vya wenyewe kwa wenyewe, awajalie wapendane, awajalie wawe ndugu, wasikilizane, wawe kitu kimoja. Ama kwa hapa mara ya nne, mimi fabakaitu, ndo mkaniona nalia kwa dua hii ya ngamia, liannani, kwani mimi najua, aalamu anna baasa hadhi umma, vita vya umma huu, sayakunu bainaha shadidan, vitakuwa ni vita vikali, hawatofahamiana umati wangu nikiondoka mie tu, watagombana watu, hata misikiti ya Mungu watagombania, wauane, wasisemeshane, kosa kubwa sana hilo. Ama hapa Mtume kalia, maana hili haliwezekani, umati wangu utafika katika hali hiyo. Ayuha alikhwatul a'izza, wa a'udu min hunaka ila huna, sina budi kurejea huko nilikosafiri nikakupelekeni, katika mambo namna kwa namna mbili tumezitumia leo katika shuruti za kukubaliwa sala. Ya kwanza, innama atakabbalu salata mimman tawadha biha li'azamati. Ya pili, walam yastatilla ala khalqi, na kaha kufanya jeuri na kuwaudhi viumbe vyangu. Zimebakia sharti tatu, wakati wote siku zangu zilizobakia Mombasa hapa kabla ya kuondoka, nataraji kuendelea nazo, na ajaribu mtu kufuatilia popote hapo ambapo atasikia kwamba mhadhara upo. وما أدراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى متملك وكسيمة كتك مجلس ياكي بالمدينة كلا نبقى نمى صحابة أنا فنشا كيش أنا وانبيا جماني ومها ووزي نذنب هاي سهوليوي والديان لا يموت نمونيزم قملباج هافي kwa hivyo i'mal ma shi'ta baada kusikia mengi sasa uamuzi uko kwako fanya kama upendavyo binadamu una akili yako timamu kama tadino tudano lakini ujue kama utavyokopesha ndivyo utavolipwa wabil kaili ladhi takilu tukutalu na kwa kipimo hicho hicho utakachowapimia watu wallahi utalipwa tena kabla ya kuondoka duniani hapa hapa utalipwa na watu wataona na watasema kwamba yanayomfika fulani sasa ni kilipo cha Mungu wacha mchezo mpaka ndugu zake kawanyima urithi yanayomfika sasa lazima Mungu ameingilia kati wayakulu aidan na pia mtume akisema kullu ibn adam khata'un wanadamu wote ni wakoseaji lakini wa khairul khata'ina wazuri wanaokosea at-tawwabun ni wale wanaotubia haraka basi na tutubia haraka kabla an yatiana rasulul manun kabla hakutufikia wajumbe wa kuchukua roho zetu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله